A ty prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Solidarność odcina się od projektu PiSu dotyczącego wolnych niedziel w handlu. W kopalni Ruda ogłoszono pogotowie strajkowe, zaraz wyjaśnimy dlaczego. Napięcie między Madrytem i Barceloną coraz większe. Katalońscy separatyści złożyli wniosek w sprawie głosowania nad niepodległością. W hiszpańskim Senacie powinno się rozpoczynać głosowanie nad zawieszeniem autonomii Katalonii. NSZZ Solidarność powtarza, we wszystkie niedziele powinien obowiązywać zakaz handlu i krytykuje rząd i PiS za zmianę stanowiska w sprawie ograniczenia handlu w ten dzień. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i cała partia podchodzi do tego w sposób koniunkturalny i polityczny, niemerytoryczny. I dzisiaj wprowadzanie wszystkich niedziel jest bardzo dobrym momentem, bo dzisiaj mamy czas pracownika. To reakcja szefa Solidarności Piotra Dudy na przyjęcie przez Sejmową Komisję projektu ustawy, zgodnie z którym handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Mają być też znaczne ograniczenia liczby placówek, które mogłyby handlować w niedzielę. Od wczoraj projekt obywatelski stał się projektem Prawa i Sprawiedliwości. My do tego projektu się już nie przyznajemy. To już nie jest projekt obywatelski. Drugie czytanie projektu ustawy ograniczającej handel w niedzielę ma się odbyć na następnym posiedzeniu Sejmu, czyli 8-9 listopada. Nowe rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 stycznia. Zaostrzają się spory zbiorowe w kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej. W zakładzie właśnie zostało ogłoszone pogotowie strajkowe. Górnicy domagają się wypłaty wyrównania za poprzedni rok i wypłaty po co najmniej 1000 zł premii dla każdego z nich. Domagają się także wprowadzenia jednolitego systemu wynagradzania w zakładzie, który powstał po połączeniu kopalń Halemba, Bielszowice i Pokój. A we wtorek w zakładzie odbędą się masówki informacyjne, zapowiada rzecznik prasowy Sierpnia 80 Patryk Kosela. Podczas tych masówek będziemy informować o przygotowaniach do strajku. Będziemy namawiać, aby w referendum strajkowym zapowiedzianym na 7 listopada górnicy opowiedzieli się za strajkiem w obronie ich pieniędzy, które im się należą, które z różnych przyczyn dyrekcja kopalni nie wypłaca. A związkowcy z Sierpnia 80 podkreślają, że są otwarci na negocjacje z zarządem. Kopalnia Ruda należy do Polskiej Grupy Górniczej. W hiszpańskim Senacie powinno właśnie rozpoczynać się głosowanie w sprawie wprowadzenia w życie 155 artykułu Konstytucji, pozwalającego na zawieszenie autonomii Katalonii. Od 1,5 godziny obraduje parlament lokalny w Barcelonie, który może nawet ogłosić niepodległość. A w Madrycie jest Ewa Wysocka. Wniosek o włączenie do porządku obrad głosowania niepodległości Katalonii wpłynął przed południem. Podpisały się pod nim dwa ugrupowania, skrajnie lewicowy KUP i centroprawicowy Junts per Sí. Pod budynkiem parlamentu na rzecz republiki skanduje zebrany tłum. Do Barcelony przybyło ponad 200 opowiadających się za secesją burmistrzów. Żądają od Carlesa Puigdemonta, by nie zszedł z obranej drogi. Według nieoficjalnych komentarzy do ostatniej chwili nie ustają starania o negocjacje między hiszpańskim rządem a katalońską administracją. Prawdopodobnie kuluarowe rozmowy są przyczyną opóźnienia głosowania w Senacie. W Izbie Wyższej wciąż przebywa Mariano Rajoy i niemal cały rząd. Niewykluczone, że premier ponownie zabierze głos. Podczas poprzedniego wystąpienia powiedział, że jedynym sposobem na przywrócenie legalności Katalonii jest zawieszenie jej autonomii. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Przyszły rok będzie rokiem Zbigniewa Herberta, tak zdecydował Sejm. Uchwałę w tej sprawie przyjął przez aklamację. A jej fragment odczytała przewodnicząca Komisji Kultury Elżbieta Kruk. Był uosobieniem wierności samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową. 28 lipca przyszłego roku minie 20 lat od śmierci autora Pana Cogito. Tam był uroczysty apel, bieg, były też historyczne rekonstrukcje. Na rynku głównym w Krakowie świętowano 99. rocznicę wyzwolenia miasta spod władzy zaborczej. Oddziały na prawo, patrz! Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Kraków odzyskał wolność i to odzyskał wolność dzięki Podgórzanom, którzy poszli na dworzec w Płaszowie i zawiadomili inne miasta, że w Krakowie będzie rewolucja, a następnego dnia z rana przyszli do Krakowa z dość sporym oddziałem i przejęli wartę w Krakowie. Michał Kozioł,

Minuta i 7 sekund. Przyznam Państwu, że właściwie mnie nie przychodzi do głowy tak krótki utwór jazzowy, który zawierałby tyle energii, takich zwrotów akcji, był zagrany przez tak duży skład muzyków i na dokładkę miał tak wspaniałą dynamikę dźwięku. Z końcówki lat 60. open air, czyli otwieracz. Otwieracz doskonale inicjujący muzyczne spotkanie, przepraszam. Utwór zarejestrowany w październiku 1969 roku i wykonany przez Orkiestrę Jazzową Polskiego Radia, w tym wypadku pod dyrekcją Jana Ptaszyna Wróblewskiego. The Opener to kompozycja Andrzeja Trzaskowskiego, która nada ton naszemu spotkaniu do godziny 16. Dzień dobry, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Jakiś rozczochrany dziś jestem. W każdym razie w minioną środę, jak Państwo wiedzą, Akademia Muzyczna Trójki przyznała nasze muzyczne nagrody, czyli Mateusze. Jedna ze statuetek powędrowała do zespołu Electroacoustic Beat Sessions. Zacytuję: kreatywne i nowoczesne ujęcie w autorskie ramy ponadczasowej muzyki Krzysztofa Komedy. Trudno się nie zgodzić z tą opinią, zwłaszcza kiedy przeanalizuje się wszystkie inne płyty, na których przez lata mierzono się z twórczością Trzcińskiego. Repetitions Letters to Krzysztof Komeda to album EAPS, o którym pisały wszystkie ważne periodyki jazzowe. Płyta, która zwróciła uwagę także zagranicznych, bardzo ważnych dziennikarzy. Doskonały początek z fantastyczną aurą, tak sobie myślę o tym wszystkim, co dzieje się wokół tego zespołu. To wszystko pozwala wierzyć, że przed tym polskim septetem, a właściwie oktetem, o czym za chwilę powiemy, no przed tym wszystkim, przed tą muzyką i przed tą wspaniałą grupą maluje się świetlana przyszłość. I see no hope, I can close my eyes and pretend that's dope. No, the brain connected to the soul is a real network. Dial, spread knowledge, go individual college. Reboost reminds all those playing close to control you. They can bring you down quick, they know you're weak. Call your minority, not unique. Try to touch me, and I'll hit you with the sound. That's all I have, it keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. These things got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Thank you. Pozdrawiamy! Knowledge, czyli utwór oparty na etiudzie baletowej. Ale znawcy komedy wiedzą, że etiuda jest tylko tutaj punktem wyjścia, co wypycha tę muzykę. I to się dzieje po kilkunastu, zdaje się, sekundach, w zupełnie nowe rejony. Połączenie elektroniki, potężnie brzmiącej sekcji dętej, rapu i to, co chcę bardzo podkreślić, zaawansowanej improwizacji, co wcale we współczesnym jazzie oczywiste nie jest. Do tego, no właśnie, potarganie i błędy. To wszystko powoduje, że zespół żyje na scenie, a ta muzyka może przybierać naprawdę przeróżne kształty, zwłaszcza jeśli ktoś się po drodze potknie. W każdym razie każdy koncert Electroacoustic Beat Sessions jest inny. Do tego wszystkiego wywrócenie koncepcji chowania perkusji na drugi plan i tak jak w hip-hopie, uczynienie z niej tego, co wręcz atakuje i porywa słuchacza. To wszystko dzieje się w muzyce tego zespołu, który z jednej strony czerpie z tradycji, a z drugiej doskonale wyczuwa to wszystko, co dziś dzieje się na przykład w Los Angeles. Zespołu doskonale rozumiejącego, co mają na myśli Kamasi Washington, Flying Lotus i wszyscy skupieni w oficynie Brainfeeder. Korzystając z wizyty muzyków tu na Myśliwieckiej, poprosiłem ich o rozmowę, w której, jak Państwo usłyszą, odkrywają również karty i mówią o kolejnej płycie zespołu. Kiedy siedzieliśmy na Woli, tak, przy Chłodnej i rozmawialiśmy tuż po tym, jak album miał swoją premierę, i to było dopiero przed burzą. Burza nastała, cała masa koncertów, recenzji i tak się na wstępie chcę zapytać o emocje właśnie. Jak to jest, jak o takiej płycie mówi Giles Peterson i grają w BBC? Jak to jest, że największe i najważniejsze media jazzowe mówią o tej płycie, że to jest coś wyjątkowego? No wiesz, no... Mówi Marek Pędziwiatr, lider zespołu. My po prostu robimy swoją muzykę. Mimo że to jest oparte na nazwisku komedy, to no, my daliśmy dosłownie z siebie wszystko. Zrobiliśmy to tak, jak potrafimy. Może trochę niepokornie, ale, no, ale widzisz, jest z odwagą i jest taki efekt, że po prostu no, daliśmy szczerze po prostu swoje dźwięki, tak jak to potrafimy, no i jest taki odzew, jaki jest, z czego się bardzo cieszymy, bo wyróżnienie naszej płyty przez Gilesa Petersona czy wielu krytyków w Polsce jest, no kurczę, no każdy by o tym chyba marzył, robiąc swoją muzykę. Jeszcze dodam, że zespół jest bardzo uważny. A to już Wojto Monteor, gitarzysta EAPS. Każde słowo, które jest o nas napisane, czytamy i z uważnością, dlatego że czeka nas kolejny album, który jest jeszcze większym wyzwaniem i musimy jakby sprostać tym oczekiwaniom, więc cały czas nakręca nas to do dalszych działań. Niektórzy mówią, że drugi album to jest taka sytuacja, w której wszyscy mówią: sprawdzam, co to będzie za album. Ja zupełnie się z tobą zgodzę, bo już jakby jesteśmy w pracach nad tym albumem i dokładnie ta przypowiednia się sprawdza, tak? Na nas samych. Tu jeszcze poprosimy Sebastiana, który jest też naszym konceptualistą zespołowym, żeby opowiedział trochę o tym, co chcemy na nowej płycie zawrzeć. Bardzo się cieszę, Sebastianie Sebolu, że mamy okazję rozmawiać wreszcie przed mikrofonem, a to również z tego powodu, że ty jesteś takim cieniem gabinetu, spiritus movens. Jaka jest rola twoja w tym wszystkim? Ja jakbym miał kogoś porównywać albo stawiać wzór z Polski, to w Murach Trójki powiem, że to był Franciszek Walicki, który mniej więcej wiedział, co zrobić, gdzie, kogo, z kim połączyć. Słyszą państwo Sebastiana Jóźwiaka, który, można chyba powiedzieć, jest takim spiritus movens, Electroacoustic Beat Sessions. Innymi takimi postaciami, chociażby z Excel Records, jest Richard Russell, na przykład dla mnie, który swoim kuratorstwem jakby potrafi z labelu zrobić jakąś legendę i mam nadzieję, że nasza mała oficyna Sigmatic Records za 15 lat będzie miała tyle fajnych tytułów, że będzie można równie jakieś ciekawe historie o nich poopowiadać. A jeżeli chodzi o tą nową płytę, no to będziemy skupiali się na eksplorowaniu melancholii słowiańskiej, ale chcemy wejść jakby jeszcze głębiej w to i wrócić przed czasy chrześcijańskie do pogaństwa i porozmawiać z demonami słowiańskimi, z Kikimorą, z Leszym czy z Południcą i spróbować oddać ich wpływ na ludzi, ale dzisiaj, czy na przykład zadamy sobie pytanie w studio, czy Południca na przykład nie łapie w swoje sidła przepracowanych w korporacjach ludzi na przykład, albo czy w ogniskach domowych nie brakuje na tyle miłości, gdzie Kikimora wdziera się i zabiera dzieciom dzieciństwo na przykład, bo to jest o życiu i chcemy zrobić album o życiu, który wydobędzie te słowiańskie nasze inspiracje na muzykę i ją przetłumaczy, więc mam nadzieję, że to się uda. Zdradzę tytuł, bo krótko wiążąc tę odpowiedź Sobola, że Gods of Nature, tak. A ja bym nawet powiedział Slavic Spirits. Więc... To właśnie miało być moje kolejne pytanie, czy to ma związek z tym, co robili zazwyczaj w ostatniej części swojego życia wybitni jazzmeni, kiedy odlatywali właśnie z duchami. Czy to jest jakaś kontynuacja takiej tradycji, takiej myśli? Ja myślę, że to jest gdzieś blisko takim konceptom, jak na przykład Sun Ra, kiedy robił płytę Atlantis, albo starał się przejść do antycznego Egiptu, żeby poszukać jakby historii, czy nawet kontaktu z kosmitami na samym końcu. W naszym przypadku jest też gdzieś tam eksplorowanie naszej szerokości geograficznej i jakby naszej kultury tak głęboko, żeby być unikalnym za granicą, żeby następną płytę, jeżeli otrzyma Giles Peterson, żeby powiedział wow, oni nie grają jak w Londynie albo w Los Angeles, tylko grają tak jak w Polsce, dlatego mamy bardzo duże wyzwanie, żeby nie być podobnym zespołem do tych, które w tej chwili rewolucjonizują jazz na zachodzie, więc mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę no bardzo naszą, polską i nie chcemy mieć kompleksów w tym i to jest jakby największe wyzwanie. Zawsze kiedy mówi się o polskim jazzie, to mówi się o słowiańskiej nucie, to jest symptomatyczne w ogóle dla tego projektu, ponieważ trudno złapać ten pierwiastek polskości w jazzie, ale często się używa właśnie tego pierwiastka słowiańskiego. Smutku chronicznego, który gdzieś tą duszę kołata. Komeda lubił mówić, że dużo w nim jest Chopina i romantyków, a my żyjemy w trochę innych czasach i inne nerwy, mam wrażenie, nam grają na strunach i być może wyjdzie z tego coś jeszcze innego, ale no stoimy przed tym zadaniem, mamy szkice, teraz dużo pracy przed nami i możemy zdradzić, że zaprosimy również gościa z Londynu, Tenderloniusa, który jest flecistą i saksofonistą nowego pokolenia jazzu z Wielkiej Brytanii. Zagramy z nim repertuar komedowski, bo on jest też wielkim fanem komedą i to, co jest ciekawe, on myślał do tej pory, że zagra w Warszawie, a zagra w niewielkiej Świdnicy, w bardzo małym pomieszczeniu, może dla 250 osób, może 300. No i zrobimy z nim próbę, zagramy koncert, a potem na dwa dni zamkniemy się w studiu we Wrocławiu i zobaczymy, jak wyjdzie nam to już wtedy celtycko-polskie wywoływanie duchów. Co to jest za gość? Gość, którego nie ma na scenie, a zachowuje się jak lider. No to jest wspaniały, przede wszystkim wykwalifikowany filozof, więc bardzo odczytany i także lubujący się w historii jazzu, bo z tego właśnie też się utrudnił, że eksplorował tą historię i sprawdzał, jakie wpływy w ogóle są na amerykańskich muzyków, na polskich. Przez to wszystko przykłada się na nas w rozmowach o muzyce i tak dalej i też nas inspiruje do działań, tak? Każdą z historii zasłyszaną my przykładamy na muzykę, na jakieś rytmikę, na barwy i tak pracujemy też nad nowym albumem. Jakby ja kontynuuję jakby moją naukową, bo tylko tak mogę się wyżyć, jakiś talent, bo ja broniłem się z filozofii, ale napisałem magisterkę o przełamywaniu barier formy w kontekście walki o tożsamość kulturową na podstawie rozwoju styli w jazzie i gdzieś tam kończyłem na afrofuturyzmie Sun Ra, dlatego też ja nawet mam wytatuowanego Sun Ra tutaj, żeby nie zapominał, że mam kontakt z kosmitami. Ja myślę, że wszyscy mamy kontakt z kosmitami, jedni bardziej, drudzy mniej. Słuchajcie, dla słuchaczy powiedzmy, że tę rozmowę nagrywamy tuż przed rozpoczęciem gali. Jest za 10 minut godzina 19. Jak to jest w Eapsie z tą energią, którą za chwilę trzeba wyzwolić? Próba była krótka, wiesz, no my pracujemy na to cały czas, wiesz, robimy próby sami ze sobą też i to się przekłada na nasze też nerwy. Dzisiaj jesteśmy spokojni. Mógłbym się jeszcze mówić, że ci Marek przerwę, że tutaj jakby pracuje się nad wygenerowaniem koła energetycznego, które wciąga publiczność razem ze sobą, więc... Ja muszę dodać tak żartobliwie, że koło to energetyczne jest na scenie, ale w garderobie absolutnie uwolnione elektrody. Każdy fruwa po przestrzeni i po prostu próbuje się ogarnąć i dopiero na scenie jest jakby kulminacja, tak? Więc zawsze wygląda to tak show. Tak było w środę, kilkanaście minut przed rozpoczęciem gali, w trakcie której EAPS otrzymał naszego trójkowego Mateusza. Sebol, czyli Sebastian Jóźwiak, to ósmy i bardzo ważny członek zespołu. Mam ciche wrażenie, że Sebol jest takim trochę zwrotniczym, pokazującym EAPS-owi, w którą stronę ma jechać. I zanim dojedzie ten cały zespół, ten cały skład do kolejnej stacji i wyda nową płytę, ja proponuję Państwu najlepszy, moim zdaniem, fragment tej debiutanckiej. A będą to Perły i Dukaty, czyli pierwotnie utwór skomponowany przez Krzysztofa Komedę na potrzeby krótkometrażowego filmu Józefa Hena z Gustawem Hollołupkiem i Ewą Wiśniewską. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Młody Bóg. Thank you. Electroacoustic Beat Sessions w utworze Perły i Dukaty. A przed nami nasza płyta tygodnia, czyli album z rurką i fajną przenośnią na okładce, gdzie blok właśnie z powodu tej słomki można odczytać jak napój do wypicia. Ale tak na poważnie, to jest, jak Państwo wiedzą, najnowsza płyta zespołu Pogodno. Kto wie, może ten blok z okładki pochodzi właśnie ze Szczecina, bo jak wiadomo, tak nazywa się jedna z dzielnic tego miasta. W każdym razie album nosi tytuł Sokiści chcą miłości. To 10. płyta zespołu, w tym 8. studyjna. Duża dawka eklektyzmu i przeróżnych pomysłów na piosenki, z czym musiał się zmierzyć Marcin Bors, miksując i masterując to wszystko. W sumie 10 utworów, a ja wybieram ten z numerem 6, pod którym znajduje się taka piosenka. No i jak tradycja nakazuje, mamy dla Państwa dwie płyty. Proszę pisać na numer 71335, tam zawrzeć imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. A już teraz taka piosenka. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka. Krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. piosenka, o taka piosenka, i taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, taka piosenka, taka piosenka, taka piosenka. Taka piosenka zespołu Pogodno z płyty Sokiści chcą miłości. Płyta wędruje do pana Michała z Rudy Śląskiej i pana Jarosława z Międzychodu. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ teraz chcę państwa zaprosić na festiwal, na którym stawiamy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. A chodzi o Palm Jazz Festival odbywający się w Gliwicach, w Centrum Kultury Jazowia, gdzie 9 listopada wystąpi Steve Coleman i Five Elements. To będzie czwartek, za niecałe 2 tygodnie, a koncert rozpocznie się o godzinie 19. 22:07. Kordeusz państwa przywita. Proszę dzwonić i spróbować dostać się na koncert Steve'a Colemana i Five Elements. No ale teraz, wcześniej, przed koncertem, warto chyba wybrać się do teatru. Jan Niebutek. Na początek dziś Wrocław, do którego wraca Paweł Miśkiewicz, niegdyś dyrektor Teatru Polskiego, który dziś znajduje się w głębokim kryzysie, przyjął propozycję realizacji spektaklu dyplomowego ze studentami tamtejszej PWST. Efektem pracy jest Niewina, tekst Niemki Dei Loher, jednej z ulubionych autorek reżysera, który wystawiał już m.in. Przypadek Klary z Kingą Price w roli głównej, to w Teatrze Polskim we Wrocławiu, czy Całopalenie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a wreszcie także samą Niewinę. Ten tekst Miśkiewicz wystawiał już w Teatrze Starym w Krakowie. Efekty pracy reżysera i autorki dramaturgii Doroty Sajewskiej, a także studentek i studentów PWST we Wrocławiu można oglądać od niedzieli. Także we Wrocławiu swoją premierę pokazuje Krzysztof Garbaczewski. Będzie to wypowiedź czy też działanie inspirowane państwem Platona. Do tego w niecodziennej przestrzeni, bo czasoprzestrzeni tratwa na terenie dawnej zajezdni tramwajowej na Dąbiu. W obsadzie przede wszystkim artyści związani wciąż lub do niedawna ze wspomnianym już dziś Teatrem Polskim, którzy utworzyli własny artystyczny byt Teatr Polski w podziemiu. Państwo można oglądać w poniedziałek i wtorek. A teraz Warszawa, konkretnie Komuna Warszawa. Pixo albo Piszo to kolejna ciekawie się zapowiadająca propozycja, tym razem od artystów tańca. Reżyseruje Marta Ziółek, autorka głośnego i nagradzanego spektaklu Zrób Siebie, w którym zajęła się dyskursami spod znaku samorozwoju, mindfulness i temu podobnych. Piszo, jak zapowiada, będzie traktował o buncie. Ten spektakl wychodzi z takich inspiracji Pisze Sao, czyli takim właściwie fenomenem, który obecny jest i wywodzi się z São Paulo. Takim które odwiedziliście. Które odwiedziliśmy. Ja wraz z dramaturgiem Mateuszem Szymanówką. Pisze Sao jest rodzajem takiej miejskiej Biblii właściwie, kaligrafii w mieście. São Paulo jest pokryte właśnie hieroglifami i to jest to Pisze Sao. Pisze Sao nie jest ani ładne, ani atrakcyjne, więc rzeczywiście to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało w ogóle jakby w kontekście myślenia takiego grupowego, takiego działania na przestrzeni i też takiego zjawiania się jakichś takich rodzajów wypowiedzi, które nie mają ujścia w innym miejscu. I właśnie to też się tutaj gdzieś przeniosło i też zaczęłam o tym myśleć trochę w kontekście tworzenia rodzaju takiej fikcyjnej trochę jakby opowieści. Pójścia w jakiś taki rodzaj konstrukcji poprzez właśnie te środki choreograficzne, taneczne, która pozwala trochę jakby zbudować jakąś tam fikcyjną historię, która nawiązuje między innymi właśnie do takich cyberpunkowych klimatów trochę. No dużo tu jest inspiracji też science fiction i to się gdzieś bardzo dla mnie wiąże z tematem właśnie tej miejskości, jakiegoś takiego, no też w pewnym sensie jakiegoś rodzaju walki z systemem, jakiegoś rodzaju marzenia, fantazji, ale też realności tej fantazji, czy jakiejś możliwości realizacji tej fantazji. Piszą można oglądać od dziś w Komunie Warszawa, a na koniec jeszcze jedna premiera. Przemysław Wojcieszek w Teatrze Śląskim w Katowicach wystawia Korfantego. Tytuł mówi wszystko. Przed widzami opowieść o jednym z najwybitniejszych Ślązaków, jednocześnie zwalczanym przez obóz sanacyjny. Tym spektaklem chcemy przywrócić pamięć o nim, mówi Przemysław Wojcieszek. Premiera Korfantego dziś wieczorem. A przed nami piosenka dnia. To jest jedna z ostatnich nagrań Anny Szałapak z przygotowywanego albumu Ani Koty. Słowa Michał Zabłocki, muzyka Bartosz Tomaszek. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój, dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Wybieram jedną z dwóch połówek, on czeka, kiedy znów przemówię i powiem, że jestem kompletna i cała, że dobrze, tak dobrze wybrałam. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój i Anna Szałapak. A my jazzowym krokiem przenosimy się do katowickiego Nospru, gdzie w przyszłym tygodniu rozpoczną się zaduszki jazzowe, o których opowie teraz dyrektor naczelnej programowa Nospr, pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Zaduszki to była dla mnie impreza w Krakowie, która następowała zawsze bezpośrednio po Jazz Jamboree i jako licealistka już chodziłam na zaduszki jazzowe. Zaduszki chyba dlatego, że to się gdzieś tam bierze z tego nowoorleńskiego grania na pogrzebach, więc jak najbardziej odpowiednie również w dniu zadusznym. No, przyjeżdżały światowe gwiazdy. Siedział zawsze z wielkimi kłębami waty w uszach sędzia Stańko, ojciec Tomka, który bardzo chciał podziwiać, jak syn wymiata te frity. Natomiast no, poziom hałasu jednak mu przeszkadzał. To już był wtedy starszy pan. Przypomnę, że Tomek Stańko to jeden z pierwszych, który nie został wyrzucony z Wyższej Szkoły Muzycznej za uprawianie jazzu. Od tej pory już tam hołubiono wręcz jazzmenów i wielu sławnych, że z Zbyszkiem Zajfertem i innymi kolegami ukończyło ten, a teraz tam jest w ogóle wydział jazzowy naturalnie, który Janek Pilch z Grobożem prowadzą w wspaniały sposób. Drugi tak znany wydział po oczywiście legendarnym katowickim. A więc zaduszki jazzowe, dlaczego w Nospr? W pierwszej chwili bałam się, że to może zastrzeżone dla Krakowa, ale zobaczyłam, że w innych miastach też się odbywają zaduszki. No więc oczywiście w tej siedzibie naszej orkiestry, która jednocześnie można śmiało powiedzieć, że jest domem jazzu, ale też i szlachetnego popu i bluesa dzięki Irkowi Dudkowi i hip-hopu dzięki Jimkowi i Miłoszowi i tak dalej, nie mogło zabraknąć również tego święta. I między 2 a 7 listopada odbywają się u nas zaduszki jazzowe. Teraz tak trochę przeciągnięte, zwykle to są 3 dni, ale teraz jeszcze 7 listopada dzieją się różne ciekawe rzeczy. Zaczyna Pat Metheny, bo tak się tego Pata Metheny'ego powinno wymawiać, legendarny gitarzysta, nie szczególnie na niego zapraszam, bo nie ma w ogóle biletów, ale my zawsze w ostatniej chwili dajemy wejściówki, więc dla takich prawdziwych miłośników Pata, ja myślę, że miejsce jakieś siedzące na schodkach znajdzie się. High Definition Quartet z Piotrem Orzechowskim, pianohuliganem, w same zaduszki, nocny koncert o 22 sali kameralnej. To jest projekt Dziady, a więc rzeczywiście bardzo odpowiednie na dzień zaduszny, improwizacje, które sferę ludzką pokazują, i elektroniczne sety, które pokazują sferę duchową. Potem Simon Phillips też na tej sali kameralnej, wspaniały perkusista ze swoimi kolegami, nowy album Protocol 4 pokazuje z nowym składem zespołu. Proszę sobie zaglądać na nasze strony. No i w sobotę, 4, Jane Monheit z kwartetem i z zespołem Nospr, z kameralną naszą orkiestrą, tym razem symfonicznie. A 7 we wtorek, tradycyjnie wtorek nasz jazzowy, przypomnę, że od października do końca czerwca co wtorek jest u nas koncert jazzowy. Wiele już jest koncertów wykupionych. Znowu proponuję te schody, może jakieś poduszki tam zakupimy do siedzenia na stopieńkach, bo rzeczywiście warto do nas przychodzić na salę kameralną. Jorgos Kolias z Marcinem Olesiem i Bartłomiejem, bratem Olesiem, na perkusji o 19.30, ale o 20.00 równolegle niezwykły koncert. Po raz pierwszy w Polsce Trombone Shorty. To jest zespół, na który przychodzą tysiące ludzi w dużych halach za granicą. A u nas po raz pierwszy w Nosprze i 2 dni później w krakowskim AIS-ie. Ten zespół, który nie tylko gra jazz, ale również trudnią się bluesem, popem, fusion, soulem, a nawet rapem. Także myślę, że słuchacze Trójki znajdą wszyscy coś tutaj dla siebie w tym niezwykłym koncercie. Z Orleans Avenue gra ten niezwykły puzonista, stąd nazwa Trombone Shorty. Będą prezentować najnowszą swoją płytę, wydaną dla legendarnej wytwórni Blue Note Records, Parking Lot Symphony. To dopiero będzie, jak zabrzmi dźwięk puzonów w katowickim Nosprze. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na ten koncert. Koncert odbędzie się 7 listopada o godzinie 20.22 i 7 trójek. Jak mówiła pani dyrektor, to będzie muzyka z najnowszej płyty tego zespołu. Parking Lot Symphony to tytuł tego albumu. No, kapitalna jazda. Proponuję jeden utwór z tego właśnie albumu. Albumu wydanego w oficynie Blue Note. So pretty as a dog on pity. Oh, you look so fine. I said, look out, brother. Let me get further, look close to the one I love. Anything better than the opposite sex, they must have kept it up above. Here come the girl. Yeah, yeah, yeah. Here come the girl. Yeah, yeah, yeah. I can live without coffee, I can live without tea, but I'm living by the honeybee. I'm not a feeling state, a leave a tape, but the girls are part of me. Oh, water, I don't need no lemonade, but to live without girls, can't live without girls, like a man with a hole in his head. Here come the girl. So good inside, I gotta jump up and sing. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I'm not saying I can live on love alone.